7 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De Taliban hebben in Afghanistan de vader van 2 Afghanen vermoord nadat die door Nederland zijn geëvacueerd. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van 3 hulporganisaties en 2 vrijwilligers die zich inzetten voor Afghanen met een band met Nederland. De vader zou eind augustus met zijn vrouw ook geprobeerd hebben om Afghanistan uit te komen, maar ze konden het vliegveld niet bereiken. De briefschrijvers willen dat de Kamer druk uitoefent op de regering om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en hun familie zo snel mogelijk alsnog te evacueren. De militaire kazerne in Harskamp blijft langer open voor Afghaanse vluchtelingen, schrijft de burgemeester aan omwonenden. Het was de bedoeling dat de opvang al beëindigd zou zijn, maar het ministerie van Justitie verzoekt om verlenging tot 1 november. Volgens de burgemeester bleek gisteravond tijdens overleg met inwoners van Harskamp dat die zich opnieuw overvallen voelen. Voorlopig worden geen nieuwe Balkanlanden lid van de Europese Unie. Dat hebben de Europese regeringsleiders besloten op een top in Slovenië. Een van de redenen daarvoor is dat de besluitvorming met 27 landen al moeilijk is. 6 landen, Albanië, Servië, Bosnië, Noord-Macedonië, Montenegro en Kosovo, proberen al zo'n 20 jaar EU-lid te worden. Ze zitten in verschillende fases in het toetredingstraject. De Europese leiders hebben wel aangekondigd dat de komende 7 jaar 30 miljard euro in de regio wordt gestoken. In Oostenrijk heeft justitie het kantoor van kanselier Kurz, het hoofdkantoor van zijn partij ÖVP en het ministerie van Financiën doorzocht. Ook zijn huiszoekingen gedaan. Kurz en 9 anderen worden verdacht van corruptie en omkoping. Het ministerie van Financiën zou hebben betaald voor gunstige ÖVP-peilingen. Tegen bondskanselier Kurz loopt al een onderzoek naar mijnheid. Het weer in het noorden is het droog. In het zuidoosten kunnen nog buien voorkomen. Later vanavond wordt het overal droog. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Vooral morgenmiddag droog en zonnig wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is ten einde. Nog 30 kilometer file in het land. Je hebt nog vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. Maar wel met een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Dik 20 minuten extra ben je nog kwijt op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hagestein en Noorderloos. En op de A58 Tilburg-Eindhoven kom je nog in de file tussen Moergestel en Oorschot. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Als de bevrijders bezetters blijken. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland, waarin we vanavond afreizen naar de Iraakse stad Mosul. De strijders van Islamitische Staat werden er verdreven en dus zou je zeggen, Mosul is een bevrijde stad. Maar mensen in de stad spreken nu van een nieuwe bezetting, door Sjiïtische milities deze keer. En die vinden ze in Mosul soms nog erger dan de vorige overheersers. Judith Neurink was in de stad en ze vertelt er straks bij ons meer over. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Brussel. Want de Europese Commissie die levert al jaren felle kritiek op Polen. Over hoe het land omgaat met zijn rechters bijvoorbeeld. En ook zijn er in Brussel grote zorgen over de rechten van LHBTI'ers in het land. Het bleef lang bij woorden, maar nu draait de commissie de duimschroeven aan en de geldkraan richting Polen steeds verder dicht. Ik spreek erover met Michiel Luining, Oost-Europa-deskundige en onderzoeker Europees Recht aan de Universiteit van Antwerpen. En met Brussel-correspondent Clara van der Wiel van NRC Handelsblad. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Clara, met jou te beginnen. Brussel houdt op dit moment dus al geldstromen tegen, hè, die eigenlijk voor Polen bestemd zijn. Waarom doet de Europese Commissie dat? En waarom doet ze dat juist nu? En kan dat zomaar? Ja, inderdaad. Nou ja, er wordt inderdaad al geld tegengehouden. En dan gaat het heel specifiek om het geld waar Polen aanspraak op maakt uit dat corona-herstelfonds van 750 miljard, wat vorig jaar is opgericht. Om daarop aanspraak te maken, moeten alle EU-landen een speciaal plan indienen, waarin ze uiteenzetten hoe ze dat geld willen gaan besteden, maar ook wat voor hervormingen ze in hun eigen land gaan doorvoeren, om dat geld eigenlijk goed te besteden. Nou, Polen heeft daarvoor een plan ingediend, inderdaad. Hongarije ook. Maar van die twee landen zit dat plan vast. Alle plannen worden eigenlijk na een paar enkele weken van alle andere EU-landen worden die aangenomen en dan kan het geld gaan stromen. Maar van zowel Polen als Hongarije worden die plannen niet aangenomen. En dat betekent dat die miljarden dus voorlopig ook op de plank blijven liggen in Brussel. Laten we zo meteen over dat herstelfonds verder praten. Eerst even naar Polen kijkend. Michiel, schets jij nog even. Wat zijn nou de belangrijkste punten waarop Polen botst met Europa? Ja, de Poolse regeringspartij noemt zichzelf recht en rechtvaardigheid. Maar ze vinden dat het huidige Pools recht en het Europees recht naar hun smaak niet rechtvaardig is. En daarmee hebben ze eigenlijk de bezem thuis door de instituties gehaald. Met name de media en de rechtspraak. En aan de andere kant zijn ze ook gekant wat zij noemen genderideologie vanuit Europa. Vrouwenrechten die zij niet erkennen. En daar willen ze eigenlijk zich tegen weren. En zogenaamd hun vermeende traditionele waarden beschermen. En ja, het meest concrete botsing met de Europese Unie is echt de minimale eisen die je toch moet hebben in je rechtsstaat qua rechtelijke onafhankelijkheid. Ja, daar zit eigenlijk het grootste pijnpunt. Clara, nou is er volgende week juist op dat pijnpunt, zoals Michiel het noemt, daarover is er een zitting van het Europees Hof van Justitie. Die gaat dan weer over de klacht van Polen en Hongarije over die zogeheten rechtsstaattoets. Even in herinnering roepen, komt erop neer dat de commissie op basis van die toets geld kan tegenhouden, als ze dus vinden dat de rechtsstaat in een land niet op orde is. Jij gaat volgende week naar die rechtszaak. Wat staat daar dan weer precies op het spel? Nou, dat is eigenlijk iets heel fundamenteels dat daar op bel staat. Hè? Want voor het eerst wil de commissie geld, dus EU-fondsen, nou die miljarden die elk jaar vanuit Brussel worden verdeeld over de lidstaten, gaan koppelen aan respect voor de rechtsstaat. Dus het feit dat jij bepaalde waarden en normen niet naleeft in jouw eigen land zou dan kunnen betekenen dat je ook minder geld krijgt. Hè? En dat is best iets fundamenteels in de EU, want het koppelt eigenlijk die economische steun koppelt het aan de rechten. Dus dat die toets is vorig jaar zijn EU-landen dat overeengekomen. Nou ja, er waren twee landen die het er niet mee eens waren. En die twee landen hebben die toets daarom dus ook aangevochten bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. En volgende week gaat het Hof zich daar dus over buigen om te kijken van mag dit eigenlijk wel. Hè? En Polen en Hongarije zullen daarbij inderdaad aanvoeren van twee zaken raken hier vermengd die helemaal niet vermengd mogen raken. Wel Brussel daar tegenin zal brengen van maar dit is zoiets fundamenteels. Als wij geld van de Europese belastingbetalers gaan verdelen, dan mag daar ook wel wat tegenover staan. Ja, je bedoelt, wat daar vermengd zou worden is dat je aan de ene kant naar het geld kijkt, de geldstromen die je uit Brussel laat vloeien en tegelijkertijd het hebt over waarden die je veronderstelt. Exact. Hè? Ja. Dus de Polen en Hongarije zeggen eigenlijk van de EU probeert allerlei waarden en normen ons op te dringen die helemaal niks met wat de EU eigenlijk is te maken hebben. Namelijk toch meer een economische gemeenschap. Michiel, dan maar even naar jou vanuit het perspectief van Polen bezien. Dat is toch een opvallende opstelling van de commissie. Er worden al jaren allerlei juridische procedures op touw gezet tegen Polen. Maar die lachten ze daar eigenlijk meestal een beetje weg. Doen ze dat ook nu nog, nu dat geld dus wordt tegengehouden? Ja, op zich is dat, daar schrikken ze toch iets meer van. Want ja, die artikel 7-procedure, dat verzandde dan in heel veel praten. En dat vonden de Poolse regering wel prima. Want ze konden dan bescherming vinden bij de Hongaarse regering bijvoorbeeld. En ook die inbreukprocedures die de commissie af en toe startte, die rechtszaken. Ja, dat duurt toch best wel lang. En als een rechtszaak uiteindelijk een uitkomst uit is, dan is het meestal dat de Poolse regering iets moet stoppen of nalaten. Maar echt systematisch de koers veranderen, dat gebeurt eigenlijk niet met die artikel 7-procedure of die rechtszaken. En bij dat fonds, dat geld, als je dat van tevoren inhoudt, ga je toch twee keer nadenken als Poolse regering om het even in perspectief te plaatsen. Al zou bijvoorbeeld de Poolse regering 1 miljoen dwangsommen opgelegd krijgen van Europese rechten per dag, wat er straks zit aan te komen. Dan nog is zo'n 1 miljoen per dag tot het einde van het jaar maar 3% zijn van de eerste tranche die Polen zou ontvangen van het coronaherstelfonds. Dus met andere woorden, het gaat echt om miljarden. In dat coronaherstelfonds. En ja, dat is dan toch, ja, dat is toch een andere sanctie dan praten in die artikel 7-procedure. Een paar dwangsommen bij de Hof in Luxemburg. Dit gaat echt om gigantisch veel geld. Ja, en die dwangsommen waaraan je refereert, die hebben dan weer te maken met een andere zaak. Hè? Namelijk een omstreden tuchtkamer die Polen heeft ingesteld voor rechters. Die rechters uit hun ambt kan zetten bijvoorbeeld. Dat zijn de dwangsommen waar je het over hebt. Ja, klopt. Even dat we het allemaal helder houden. Clara, die commissie die wil dus zelfs die 23 miljard euro uit dat coronaherstelfonds nu tegenhouden. Ook opvallend, want de afgelopen jaren was de commissie weliswaar in woorden heel fel tegen Polen. Maar de huidige commissievoorzitter von der Leyen was dat eigenlijk minder. Maar nu pakt ze dus wel degelijk heel hard aan. Vanwaar die ommezwaai? Ja, dat is wel interessant dat je dat opmerkt inderdaad. Er was natuurlijk onder de vorige commissie Juncker, dat kun je je misschien nog wel herinneren, liep die strijd al flink hoog op. Onze bekende eurocommissaris Frans Timmermans was toen ook verantwoordelijk voor het aanspreken van Polen en Hongarije erop. Uiteindelijk leidde dat toch tot weinig. Hè? Het kwam inderdaad tot al die rechtszaken, maar echt concrete resultaten had dat niet. De toon werd inderdaad onder de nieuwe commissievoorzitter von der Leyen iets milder. Maar op de achtergrond is er inderdaad toch wel iets veranderd. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Nou ja. Allereerst denk ik, de maat is echt vol. Mensen zich echt gaan realiseren van die rechtszaken, die werken uiteindelijk niet. Zoals Michiel al zei, het duurt allemaal te lang. En eer we daar een uitspraak hebben, is het kwaad eigenlijk al geschied. Het andere wat veranderd is, dat ook in de andere lidstaten wel echt mensen toch wakker zijn geworden. Hè? De afgelopen maanden, maar eigenlijk ook al wel iets langer, zie je dat bijvoorbeeld in Nederland ook echt een onderdeel is geworden van het nationale publieke debat. Rutte spreekt zich daar veel feller over uit. Hetzelfde geldt voor de Franse president Emmanuel Macron. Dus die landen zetten ook veel meer druk om ook nu echt Polen en Hongarije daarop te gaan aanpakken. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat er opeens een stuk meer geld te verdelen is. Hè? Vorig jaar, misschien kun je het nog wel herinneren, toen dat herstelfonds er kwam, was er natuurlijk heel veel verzet vanuit Nederland bijvoorbeeld. Dat is wel heel erg veel geld. Moeten onze Nederlandse belastingbetalers dat dan gaan ophoesten? Nou, uiteindelijk is dat verkocht onder het mom van, hè? Dit is solidariteit met landen waar het minder goed gaat. Ja, als die solidariteit wordt gevraagd van burgers, dan vindt Nederland en ook andere landen dat er ook echt wel wat tegenover mag staan. Mm. Namelijk dat die landen zich ook echt houden aan de normen en waarden die we in Europa hebben afgesproken. Ja, Michiel, dan weer even naar het perspectief aan de andere kant. Kijk, je kunt zeggen, de EU heeft Polen en Hongarije ergens ook wel nodig. Hoe kunnen die landen zich nu toch laten gelden in dit politieke pokerspel, wat zo kan je het geloof ik wel noemen, dat nu gespeeld wordt? Wat kunnen zij tegen deze acties van de EU nog in het geweer brengen? Ja, zeg maar dat het goed gaat met Polen en Hongarije, ook economisch, is natuurlijk ook in het voordeel van de hele Europese Unie. Dus daarom is soms de Europese Unie ook twijfelachtig om ook economische sancties uit te voeren. Want dat is natuurlijk ook tegen het Europese idee. Ja, wat Polen en Hongarije zelf verder nog kunnen doen, is natuurlijk dreigen met veto's op allerlei beleidsdossiers. Dat hebben ze natuurlijk de vorige keer ook proberen te doen al met met het EU-budget. Hongarije doet het al met vele buitenlandse beleid van de Europese Unie. Dus het kan, de Poolse regering had al in de media geslingerd dat ze al bezig waren met een lijstje op te stellen voor mogelijke veto's bij andere beleidsdossiers. Mocht de EU doorgaan met deze chantage, zoals ze het noemen. Hm. Dus de Poolse regering kan natuurlijk nog venijnig reageren met allerlei veto's op andere beleidsdossiers. Maar dat is natuurlijk wel afwachten of, zoals je het noemde, of dat de nieuwe bluff in het pokerspel ook waar wordt gemaakt. En Clara, wat denk jij? Is het wat dat betreft een verstandige strategie van Brussel om er nu dus hard tegen in te gaan? Of kleven er ook risico's aan? En welke zijn dat dan? Kleven absoluut risico's aan, hè? Zoals Michiel terecht zegt. Die landen zijn uiteindelijk toch ook nodig voor een heleboel projecten waar de EU de komende tijd aan wil gaan beginnen. Neem bijvoorbeeld de hele Green Deal, hè? De klimaattransitie. Nou, de steun daarvoor is al niet zo heel erg groot in Polen en Hongarije. Er is echt wel een risico dat als dit conflict nog veel hoger op de spits wordt gedreven en er echt een ontzettende escalatie komt, dat die landen dat toch flink kunnen gaan blokkeren en daarmee ook eigenlijk die hele groene transitie in Europa dwars kunnen zitten. Nou ja, het zijn natuurlijk ook landen die je echt nodig hebt voor meer de geopolitieke dimensie van de EU. Hè? In het oosten. Het is belangrijk dat daar toch landen een beetje bij de lessen gehouden. Hè? Dat die uiteindelijk toch bij de EU blijven. En ik bedoel, als je dat conflict zo ontzettend escaleert, dan is er natuurlijk ook een risico dat die landen een beetje afdrijven. En uiteindelijk misschien toch ook vatbaarder worden voor andere geopolitieke krachten, als bijvoorbeeld China of Rusland. Dus er zitten absoluut heel veel risico's risico's aan. Maar de commissie heeft toch een beetje het gevoel dat ze niet meer anders kan. Hè? Er moet toch op een gegeven moment echt een signaal komen. En er moet ook echt druk worden gezet om die afbreuk stil te zetten. Michiel, als je het zo overziet, wie verwacht jij dan dat er uiteindelijk bakzeil gaat halen? Want aan beide kanten kleven dus risico's. Ja, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen. Dus het kan zijn dat Polen deels bakzeil gaat halen. Maar dan is de vraag, gaat de Poolse regering misschien via een andere weg alsnog zijn machtscentralisatie in eigen land verder voortzetten? Dat ze bijvoorbeeld iets van de rechtspraak loslaten, maar dat ze misschien het advocaten, journalisten of NGO's lastig gaan maken. En ik moet erbij zeggen, mocht de EU en Polen elke keer een beetje voortmodderen of beide niet echt een zet te doen, dan is het dat eigenlijk rechters in de rest van Europa eigenlijk al de noodrem trekken. Je hebt nu al dat in Nederlandse rechters en Ierse rechters eigenlijk zeggen, kunnen we wel bijvoorbeeld Poolse verdachten uitleveren aan Polen, omdat die rechtsstaat misschien niet goed functioneert daar. Dus je ziet al dat als de EU, zeg maar, als politiek niet iets doet, dat andere rechters in Europa eigenlijk steeds meer zeggen, die samenwerking met die Poolse rechters wordt steeds moeilijker en onmogelijker. Maar je zegt eigenlijk, in Polen hebben ze nog wel andere trucken in petto om het de mensen niet makkelijk te maken. Ja, zeker. Het staat buiten kijf dat de Poolse regering als een soort waterbed effect is, als ze op één dossier worden teruggeroepen, waarschijnlijk op een ander dossier een stap vooruit gaan zetten. Dus dat is zeker niet uit te sluiten. En Clara, dan weer even naar het Brusselse perspectief. Voor de EU zou het, lijkt mij, wel een succes zijn als Polen inderdaad inbindt. Want dan is die andere lastige kandidaat, Hongarije, natuurlijk nog verder geïsoleerd op het punt als het gaat over die rechtsstaat bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ik bedoel, dat is natuurlijk een van de grote problemen geweest. Waarom lukt het nou niet om die artikel 7-procedure, waarmee het stemrecht kon worden ontnomen, echt door te zetten? Omdat die twee landen elkaar voortdurend de hand boven het hoofd houden. Dus er is ook inderdaad in Brussel altijd wel een stille hoop dat één van de twee op een gegeven moment omslaat. Hè? Dat er toch een ander regime aan de macht zou komen. Nou ja, in Polen, er zijn nog niet heel binnenkort verkiezingen. Het zou wel kunnen komen dat er een coalitie valt en dat er dan toch verkiezingen komen. Maar eigenlijk relevanter in dat verband zijn die parlementsverkiezing in Hongarije begin volgend jaar. Hè. Daar wordt echt met heel veel spanning naar gekeken. Want dat zou inderdaad een enorme gamechanger kunnen zijn als Orbán daar verliest. Nog even één ander heet hangijzer uit Polen, Michiel. En dat is de vraag of het Europese recht nou boven het Poolse nationale recht gaat. En die vraag is relevant omdat deze week nog een oordeel wordt verwacht van het Constitutioneel Hof in Polen. Juist hierover, zonder al te diep in de juridische details af te dalen. Wat verwacht jij daarvan? Ja, dat is eigenlijk een nieuwe soort chip in het poker dat Polen speelt. De vraag is of er een uitspraak komt. Want eigenlijk is dat een soort dreigement vanuit Polen richting de Europese Unie toe. En als een uitspraak zou komen en die zou zeggen, ja, onze Poolse grondwet of wij als Poolse grondwettelijk hof bepalen wat de rechtsstaat eisen zijn. Ja, dat zou dan eigenlijk betekenen dat een duidelijk bewijsstuk is voor de EU om eigenlijk dat rechtsstaattoets aan het EU-budget in te zetten. Dus dat wordt spannend. Clara, hoe belangrijk is die uitspraak tot slot in die zaak voor de Europese Commissie in Brussel? Ja, enorm belangrijk. Er wordt hier achter de schermen echt wel gezegd van zolang de Polen daarover geen uitsluitsel heeft gegeven, hè, zolang dat eigenlijk als een soort van zwaard van Damocles boven het land blijft hangen, gaan ze dat herstelfonds dat herstelplan van Polen niet goedkeuren. Dus het is echt een beetje van wie knippert het eerst met zijn ogen? Polen die zegt van geef ons eerst maar dat geld, hè, en dan zien we daarna wel weer verder. En Brussel zegt van eerst moeten wij hier uitsluitsel over hebben. Dus dat, daar wordt enorm naar gekeken vanuit Brussel. Komende week wordt er dus meer duidelijk en aan het einde van deze maand zullen we zien of Polen dat geld uit het Brusselse coronaherstelfonds nou krijgt of niet. Hartelijk dank voor nu, Michiel Luining en Clara van de Wiel. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. We gaan naar de Iraakse stad Mosul. De strijders van de Islamitische Staat zijn er verdreven door Sjiïtische milities. Maar om nou te zeggen dat de bewoners zich bevrijd voelen, in de ogen van sommigen is deze bezetting nog erger dan de vorige. Hoe zit dat met de bevrijders van de stad die op hun beurt dus bezetters worden genoemd? Journalist Judith Neurink, welkom. Dag. Ja, Judith, jij was onlangs daar in het gebied, ook in Mosul. Je maakte er een reportage voor de Groene Amsterdammer onder meer. De inwoners van Mosul spreken in dat stuk van jou dus van een bezetting door die Sjiïtische milities. Kun je eerst eens beschrijven, die stad die dus juist bevrijd zou zijn van de Islamitische Staat, Wat zie je daar van die vermeende bezetting door die Sjiïtische milities als je er rondloopt? Nou, je ziet bijvoorbeeld heel veel Sjiïtische vlaggen. Overal in de stad, met name bij de controleposten. Maar je ziet ze echt overal. En heel belangrijk ook, ze staan heel veel bij de enorme hopen schroot die er net buiten Mosul liggen. En schroot is een heel belangrijk aspect voor Mosul, want na iedere oorlog is er altijd heel veel geld mee te verdienen. En ook die handel is in handen van de Sjiïtische milities. Daarnaast zie je rijen voor de benzinestations, voor de pompen. Want een deel van de benzine wordt door de milities de stad uitgereden om vervolgens naar Iran te worden verkocht. En dus is er niet voldoende voor de bewoners. Nou, dat zijn belangrijke beelden die je ziet in een stad die bevrijd is en waar het eigenlijk allemaal steeds beter zou moeten gaan en waar dat eigenlijk niet zo is. En beschrijf eens, die milities, wie zijn dat? Waarom zijn die nu uiteindelijk als de machtigsten uit de strijd gekomen daar? Het zijn de milities die het Iraakse leger en de internationale coalitie hebben geholpen om ISIS weg te jagen uit Irak. Even terug naar 2014 tot 2017. Toen had ISIS een derde van Irak in handen. En die milities hebben een belangrijke rol gespeeld. En die zijn niet weggegaan. Hoewel ze keer op keer daar wel het bevel toe hebben gekregen. En er zitten in Mosul met name nogal pro-Iraanse milities. Terwijl Mosul juist de stad is die in de oorlog die er tegen Iran is geweest, tussen Irak en Iran in de jaren 80, een belangrijke rol heeft gespeeld, omdat hier het leger altijd is opgeleid. Dus deze milities die zijn voor een deel uit het zuiden gekomen en voor een ander deel gaat het om een groep die in de omgeving van Mosul een minderheidsgroep vormt. Maar deze milities die persen dus nu ook de gewone middenstand in de stad af. Eigenlijk net als IS deed, hè, beschrijf je in je stuk. En toch zeg je, dat is toch ook anders. Waarin zit dat verschil? Ja, dat verschil zit enerzijds in het percentage. Onder ISIS werd er belasting geheven op van alles. En dat kwam voor winkeliers en zakenlieden neer op ongeveer 10% van wat zij aan winst hadden. Nu, onder de Sjiïtische milities, gaat dat via het ambtelijke systeem. Er zijn corrupte ambtenaren die voor de milities dat geld innen. En dat komt dan op een totaal van wel 15%. Dus dat is duidelijk hoger. En dan het meest opvallende verschil is dat in het verleden, want Mosul kent al heel lang afpersingen voor deze groepen, waren dat ook al het leger en Al-Qaeda. Maar voor die tijd wist je wie je afperste. En nu is dat verborgen achter die ambtenaar die dat percentage opeist. Dus je hebt niet meer echt het gezicht van waar je geld naartoe gaat. Je beschrijft eigenlijk, hè, corruptie is een groot probleem. Dat is het dus al heel lang in de stad, voor de inwoners. Maar in jouw stuk spreek je met een aantal mannen in een theehuis die beweren dat ook de NGO's daaraan meedoen. Hoe zit dat? Ja, dit is echt een probleem waardoor je ook eigenlijk geen vooruitgang ziet, of nauwelijks. Het westen van de stad ligt nog steeds in puin en dat komt voor een deel omdat de internationale organisaties, die zo ongeveer de enige zijn die Mosul helpen, die moeten daarvoor geld afdragen aan verschillende bestuurlijke niveaus. Dus tegenwoordig niet meer, maar de vorige gouverneur die eiste een onderdeel. Daarna in het ambtelijk bestuur werd er het een en ander nog weer afgeroomd. En internationale organisaties uit principe doen dat niet. En daar kwamen ook heel veel van die projecten gewoon stil te liggen. Als je ons hoort, want de verbinding is slecht, die gaan we even proberen opnieuw te maken. We gaan even over op de telefoonlijn. Hopelijk gaat die over bij Judith Neurink. We kijken even of we verbinding kunnen krijgen. Judith? Ja. Ik ben er. Ja, je bent er via de telefoon. De verbinding was even weg. Leg als je wil nog even uit. De corruptie is een groot probleem. Je was aan het uitleggen. De NGO's in de stad die zijn daar eigenlijk min of meer onderdeel van. Hoe zit dat? Ja, want die moeten toch een percentage afdragen aan al die bestuurlijke lagen. Te beginnen bij de gouverneur, de vorige, de huidige niet meer. En een deel van die internationale organisaties in ieder geval weigert dat principieel. Waardoor er ook gewoon geld blijft steken, niet wordt besteed. Ja. Dat heeft gevolgen voor hoe die stad eruit ziet, de wederopbouw. En die mannen in dat theehuis waar jij het net over had, die waren er dus van overtuigd dat wij stonden bij een hele belangrijke moskee. En daarvan weten ze dat er geld is voor de wederopbouw. En daar gebeurt niets, dat zien ze niet. Er is een archeologische opgraving aan de hand. Maar omdat zij vanwege de muren die eromheen staan niet kunnen zien wat er gebeurt, zijn ze ervan overtuigd dat er corruptie aan de hand is. Dus voor een deel is het zichtbaar en voor het deel is het ook. Soms zijn er toch nog net weer andere redenen waarom dingen niet gebeuren. Ja, dus je zegt het is met name het beeld is ook slecht wat dat betreft van de NGO's onder de bevolking. Is er dan verzet ook bijvoorbeeld tegen dit soort praktijken van die milities, tegen die afpersing, hoe onzichtbaar ook? Nou, dat is heel moeilijk. Mensen zijn bang. Mensen durven er eigenlijk nauwelijks over te praten. Ik had moeite ook om andere mensen dan zakenlieden te spreken. Een politicus zijn nek wilde uitsteken, maar voor de rest was dat eigenlijk vooral angst. Dus echt verzet is er niet. Nee, mensen hopen dat op een gegeven ogenblik vanuit het buitenland worden. Ja, die corrupte bende, die mensen, voor een deel zijn er al sancties tegen een aantal mensen afgekondigd. Als die naar het buitenland reizen om hun geld veilig te stellen, dan. Even kijken, de verbinding met Judith Neuring is weer even weg. Ik vrees dat we het voor nu erbij moeten laten. Kijk even naar de regie. Nee, we krijgen geen contact meer met Judith Neuring. Dan ga ik u gewoon verwijzen naar haar prachtige stuk in De Groene Amsterdammer van deze week. Reportage, uitvoerige reportage dus over Mosul, de stad waar we kort over spraken, met mooie foto's van Eddy van Wessel. Daarin kunt u haar hele verhaal nog een keer rustig lezen. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Frenk van der Linden en hij ontvangt psychoanalyticus en schrijver Paul Verhagen. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Freddy van Tijn. De Taliban hebben in Afghanistan de vader van twee Afghanen vermoord nadat die door Nederland waren geëvacueerd, schrijven hulporganisaties aan de Tweede Kamer. De vader zou met zijn vrouw in augustus al hebben geprobeerd om Afghanistan uit te komen, maar kon het vliegveld niet bereiken. In Oostenrijk heeft justitie het kantoor van kanselier Kurz doorzocht en ook het hoofdkantoor van zijn partij, de ÖVP, en het ministerie van Financiën. Kurz wordt met anderen verdacht van corruptie en omkoping. Het ministerie van Financiën zou hebben betaald voor gunstige ÖVP-peilingen. Voorlopig komen er geen nieuwe EU-leden bij. Dat hebben de Europese regeringsleiders besloten op een top in Slovenië. Een van de redenen daarvoor is dat de besluitvorming met 27 landen al moeilijk is. 6 Balkanlanden proberen al zo'n 20 jaar lid te worden. Albanië, Servië, Bosnië, Noord-Macedonië, Montenegro en Kosovo. De EU gaat wel extra geld in de regio steken. En de gemeente Den Haag is onder voorwaarden bereid het noodlijdende ADO financieel te hulp te schieten. Als de voetbalclub aan het einde van de maand geen sluitende begroting of een garantstelling heeft, kan de voetbalbond hem uit het betaald voetbal zetten. De club verkeert in financiële problemen sinds een Chinese eigenaar is afgehaakt. ANWB Verkeersinformatie. Met file nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein-Zuid en Maarsen 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 4 krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper. In Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Morgen 10:10 op NPO 2.